आप लाइफ में कुछ भी करें, आपको ये पता होना चाहिए जीविका क्या है, उपजीविका क्या है, सहजीविका क्या है और आपजीविका क्या है। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि किसी किसी बंदे का उपजीविका जो होता है वो बहुत पैशनेट हो जाता है बाद में, और उसकी उपजीविका कुछ अलग है। जैसे कि अक्षय कुमार नाम का एक एक्टर है, उसे लाइफ में कभी एक्टर नहीं बनना चाहिए, मॉडल बनने के लिए वो भी कोई एक्सीडेंट ले आया, लेकिन उसकी पैशन एक्टिंग नहीं है, उसकी जीविका एक्टिंग नहीं है, लेकिन वो दूसरी किसी चीज़ के लिए पैशनेट है, उस पैशन का नाम है मनी। इट इज़ नॉट अबाउट थिंग, इट इज़ अबाउट पैशन। आप कौन से पैशन के लिए आ रहे हैं? तो कुछ लोगों का हो सकता है कि पैसे कमाना ही पैशन है। तो अक्षय कुमार हमेशा कहते हैं कि मुझे मिले हुए पैसे बहुत अच्छे लगे, तो वो पैसे के लिए आए। तो मनी इज द पैशन, लेकिन कर आए क्या? एक्टिंग। तो यहाँ एक्टिंग उपजीविका हो गई। और सनी देवान जैसी जो लड़की है वो कर रही, वो उपजीविका है, क्योंकि वहाँ कुछ लेना देना ही नहीं है, पैसा कमाना पहले था, और वो भी ऐसा नहीं कुछ जरिया बिरिया कुछ नहीं है, बस घर चलाना है। तो सबसे पहले लाइफ में एस्थेटिकली हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस लिए करें। मेरे लाइफ में, मेरे इंट्रोडक्शन में अभी इसी तरीके से प्रिपरेशन जो कर रहा था मैं, क्योंकि आप इस उम्र में प्रिपरेशन ही करते हैं, जिनको कोल्हापुर का कल्चर पसंद उनको पता होगा, कोल्हापुर इज ऑलवेज द सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स एंड मार्शल आर्ट। मारामारी केली नाही तर समाधान नाही लागत कोल्हापुरातल्या लोकांना। मी मस्तपैकी वैसेही लोकांके साथ था, लेकिन स्पोर्ट्स मेरा हमेशा शुरू के दिन में पैशन रहा, ये मेरा पैशन था। तो मैं नेचुरली प्रिपरेशन चढ़ रहा था, मेरा स्पोर्ट्स का था, लेकिन इंसान जो सोचता है वो कभी कभी नहीं हो। 16 साल की उम्र में एक फाइट में मेरे पीछे बैट, क्रिकेट की बैट मारी गई है, आज भी वो ऐसा ही है, मेरा बैकबोन ऐसा है आज, जिसके कारण मेरा स्पोर्ट का सारा ख्वाब टूट गया। लेकिन स्पोर्ट एज अ पैशन मैंने नहीं छोड़ा, मैं ऑर्गेनाइजेशन में आ गया। और 15 से 25 तक मेरी पैशन थी स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन और कल्चरल एक्टिविटीज या इसका एक साकार रूप है कारपोचेस क्लब, जो आप कोल्हापुर में कभी भी जाके इंक्वायर करो। इट इज़ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन विच ऑर्गेनाइज्ड इंटरनेशनल इवेंट। हमने शुरुआत की एक कोल्हापुर के लेवल के चेस ऑर्गेनाइजेशन, और लास्ट में हमने ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट तक पहुँचे, और हमारी सबकी उम्र थी 18 से लेकर 21। इससे कुछ फायदे हो गए हम सबको, हम सबकी थिंकिंग कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे हो। और इसी वक्त मेरे लाइफ में एक चीज़ घटित हुई, उसका नाम है शक्तिपात। जिस आदमी ने लाइफ में कभी नहीं सोचा था, जो कट्टर नास्तिक था, उस आदमी के साथ शक्तिपात होना एक बिल्कुल अचंभे की बात थी। शक्तिपात यानी भगवान का सीधा ऊपर से ब्रेन में उतरना, और अचानक मैं सविकल्प समाधि तक पहुंचा, और इसके बाद मेरी पैशन जो बनी वो मोक्ष। और मैंने शुरुआत की पोएट्री। और धीरे धीरे यहाँ मेरा पोएट्री सेंट्रल पॉइंट बना, मैं बम्बई में आ गया। आज मेरी कविता है इस बॉम्बे यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है। मैंने फिर से यहाँ भी एज अ पोएट इंडिया को रिप्रेजेंट किया। मैं सबसे कम उम्र वाला पोएट था जिसने किसी देश को इंटरनेशनल पोएट्री फेस्टिवल में रिप्रेजेंट किया। मेरा पैशन था वो, मैं कभी उपजीविका के लिए नहीं था, लेकिन इसी दरमियान मेरे पास फ्यूचरोलॉजी आ गई, जिसके तले मैं धीरे धीरे फ्यूचरोलॉजिस्ट करके मेरा करियर सेटल करने लगा। और ये मेरा आज तक शुरू है। जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है मैं सिर्फ दो दिन देता हूँ और महीने का इनकम कमा लेता हूँ। इसी के बाद मैं आ गया यहाँ। फ्यूचरोलॉजी इज द साइंस विच प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर। या सो आई एम एन एस्ट्रोलॉजर फ्यूचरोलॉजिस्ट और मेरी कंसल्टेंसी पूरे बॉलीवुड में चल रही है। तो अभी नहीं, तो मेरा इसी दरमियान JRF SRF मैंने ये कर लिया। मैं इंडिया में टॉप था तो नेचुरली मुंबई यूनिवर्सिटी मिल गई और मुंबई यूनिवर्सिटी में आ गया। और फिल्म में मैंने जैसे दाखिल हो गया प्रिपरेशन चालू किया। और मेरा एक स्टाइल है, मैं हमेशा 10 साल प्रिपरेशन को देता हूँ और बाद में उसे करियर बनाता हूँ। तो मैंने धीरे धीरे ये जो शक्तिपात से मेरा बना हुआ लेबल था आचार्य, वो डेवलप करते हुए 35 की उम्र में तीसरे फील्ड में मैं आ गया, आचार्य फिलोसोफर। और वहाँ भी मैंने, मेरी गर्लफ्रेंड थी वो सोशियोलॉजी की बॉम्बे यूनिवर्सिटी की टॉप मोस्ट थी, फर्स्ट क्लास। हमारा एक अच्छा खासा अफेयर चला, लेकिन रिलेशनशिप में था। और मैंने उसे एक चैलेंज दिया था कि मैं फर्स्ट पेपर पब्लिक प्रेजेंट करूँगा तो इंटरनेशनल करूँगा, क्योंकि लास्ट में अभी इंटरनेशनल नहीं। उसमें ही फिर मैं 2005 में मैंने जो काम किया था, मैंने जो रिवील किए थे, वो सारे सक्सेसफुल हो गए। और मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में पहला इंटरनेशनल सेमिनार में मैंने मेरा इंटरनेशनल पेपर सबमिट किया। अभी मैं उसमें 250 के आसपास पेपर्स पब्लिश थे इंटरनेशनल जर्नल्स में। और शेविज़म के बारे में फॉरेनर के भी कोई क्वेश्चंस होते हैं तो वो मेरे पास आकर सॉल्व आउट करते। ये मेरा तीसरा डायमेंशन डेवलप, तो जो सेटल है अभी। और अभी जो आया हूँ चौथा, इसमें एक पांच डायमेंशन था मोक्ष का, ये मेरा कंप्लीट हो गया, इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। और फिफ्थ मेरे सामने चॉइस था, मैं फिल्म में जाऊँ कि पॉलिटिक्स में, क्योंकि मेरे घर का ट्रेडिशन पॉलिटिक्स का। मेरे मामा जी फ्रीडम फाइटर थे गोवा के, वो बाद में MLA हुए, बाद में महाराष्ट्रवादी बहुमन तक पहुँचे के प्रेसिडेंट भी थे। तो पॉलिटिक्स सामने था, उसके लिए गोवा में सेटल होना ज़रूरी था या फिल्म में आना था। मैंने अभी फिल्म को चुना है, शायद करियर भी बना पाता, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ गया सबसे बड़ा कोविड का। लेकिन 10 साल जो प्रिपरेशन को दिए थे मैंने, इसमें मैंने जोशी की कांबरे नाम की एक फिल्म लिखी थी जिसका मुझे जीविका अवार्ड है बेस्ट स्टोरी का, स्क्रीन प्ले डायलॉग में मुझे मटान टाइम्स का स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग फिल्म फेयर महाराष्ट्र टाइम्स सम्मान मिल चुका है तीनों कैटेगरी। मैंने अब तक 25-30 के आसपास एड कमर्शियल एड्स डायरेक्ट की है, तो पर्सन सिर्फ थ्योरेटिकल सिखा रहा नहीं रहा है, कुछ एप्लीकेशंस जिसे खुद पता है ऐसा है। मैंने एक फिल्म को म्यूजिक भी दिया है, अभी म्यूजिक भी आता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ एट अ टाइम करने का अच्छा खासा नुस्खा अगर सीखना है तो आप मुझसे सीख सकते हैं। ये मेरी इंट्रोडक्शन है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते। और मैंने हर जगह पे इंटरनेशनल एक्लाइम किया हुआ है। मेरी एक अनऑफिशियल फिल्म है जिसका मैं नाम नहीं लेता हूँ क्योंकि वो अनऑफिशियल है, जोशी के कमरे हिट थी। हर सिस्टम का अपना एक तरीका होता है, बॉलीवुड का अपना तरीका है, नाटक का अपना एक तरीका है, महाराष्ट्र मराठी नाटकों का एक अपना तरीका है। आप कई सवाल पूछ सकते हो, आपको परमिशन है। ये बैकग्राउंड मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि मुझे हमेशा बताते हैं कि भाई तेरे बारे में क्या बताएं, बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। तो मैंने कहा अभी इस साल मैं ही खुद बताता हूँ ताकि पता चले कि आदमी क्या है। बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज का ज़माना कम्युनिकेशन का है, जब तक आप खुद बताते नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। आपको ये सारा इंट्रोडक्शन मेरा अगर आप इंटरनेट पे गए तो मिल जाएगा, टाइप करो श्रीधरते हुए मिल जाएगा। क्लियर, कुछ पूछना है? ये मैंने क्यों आपके सामने रखा है, क्योंकि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रिपरेशन, फिर आप उपजीविका करना है कि जीविका करना है सही कर सकते हो। मैंने एक हमेशा सबसे दिक्कत देखी है मेरे साथ लोगों की जो काम करते हैं, मुझे हमेशा पूछा जाता है कि हर फिल्म में जाता है मास्टर करता है निकल जाता है, क्या होता कैसे? सिंपल है, मैं प्रिपरेशन करता हूँ 10 साल किसी भी फील्ड में जाने से पहले। आपको फॉर्चुनेटली अभी ये 2 साल मिले हैं, प्रिपरेशन में लगाओ। यहाँ से लोग डायरेक्ट एक्ट करना चाहते हैं, नतीजा ये होता है कि अनप्रिपेयर्ड एक्ट्स होते हैं ऑलमोस्ट। एमटी में ये बहुत बड़ी दिक्कत है, दे आर नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड, उन्हें लगता है कि बॉलीवुड उनके स्वागत के लिए बैठा है, नहीं बैठा है। जब हम कुछ करने के लिए कहे गए हैं, ऑडिशन में मैंने यहाँ एमपी के 4 लोगों को बुलाया था एक बार, सुपर फ्लॉप, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बातों से प्रैक्टिकल बातें एग्जीक्यूट नहीं होती। मैं बहुत कड़वाहट से बोलूँगा आपके साथ क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा, आपके सामने हमेशा सक्सेस स्टोरी पेश हुई है, मैंने दोनों देखी। मेरे साथ कोल्हापुर से आए हुए 10 लोगों में से सिर्फ मैं टिका, 9 नहीं टिके, इसका कारण है सिर्फ सागर तराशिकर थोड़ा बहुत मेरे साथ ही रहता था, वो थोड़ा बहुत नाम हासिल कर पाए। शरद भुताड़े भी नहीं टिके, उन्हें महेश भट्ट ने अच्छा खासा ऑफर दिया था, वो लाभ उठा नहीं सके उसका। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आते हैं लोग लेकिन टिकते नहीं। सबसे पहले सर्वाइवल करना है तो यू शुड बी फिट फॉर सर्वाइवल। यहाँ ये वक्त आपको मिलता है, जितना ज्ञान हासिल कर सकते हो उतना करो। एक बात हमेशा ध्यान में रखो, थ्योरी सिर्फ यहाँ होगी, बाहर लाइफ में सिर्फ प्रैक्टिकल है। लोग यहाँ प्रैक्टिकल करने लगते हैं, नतीजा ये हो जाता है थ्योरी की प्रिपरेशन नहीं होती, और जब वो बाहर जाते हैं तो एग्जैक्ट क्या फंक्शनिंग चल रहा है समझ में नहीं आता। और लाइफ में एक बात ध्यान में रखो, जिसका थ्योरी अच्छा है उसका प्रैक्टिकल अच्छा है। ये एक बहुत बड़ी गलत धारणा है कि प्रैक्टिकल अपने आप आता है, नहीं, पहले न्यूटन की थ्योरी आती है उसके बाद ये रॉकेट उड़ता है, हमेशा ध्यान में रखो। रॉकेट पहले नहीं उड़ता, नहीं इन्वेंट किया जाता, क्योंकि पहले ये पता होना पड़ता है कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स है कितना, फिर वो 9.8 है पता चलता है, फिर अच्छा इसको क्रॉस करने वाला फ्यूल चाहिए, स्पीड चाहिए, वैसा ये सब प्रिपरेशन होने के बाद पता चलता है कि किस टाइप का रॉकेट हवा में उड़ेगा। तो ये सारी गलत फहमियाँ जानबूझ के फैलाई जाती है, वो कभी उस गलत फहमी में मत फंसो, फाउंडेशंस क्लियर करो। यहाँ ये 2 साल ही आपको मिलेंगे, बाद में प्रैक्टिकली यहाँ ही भी प्रैक्टिकल ढूंढते रहते हो, वह मत करो। प्रैक्टिकल्स और बाकी सबके लिए दुनिया पड़ी है, बाद के 20 साल वही करना है। फाउंडेशन जिनका कच्चा है वो उधर भी मटका पता चलता है। आपके साथ जब डायरेक्टर बात ही करते हैं तो वहाँ प्रैक्टिकल नहीं होता, थ्योरी होती है, आपकी थ्योरी बात करते हैं। ये कई लोगों को समझ में नहीं आता, तो आपका जजमेंट सॉरी टू से प्रैक्टिकल से नहीं होता, थ्योरी से होता है। आप इंसान क्या है, आपका विजन क्या है, ये जानने की कोशिश करता रहता है एक्टर डायरेक्टर, और वो आपके मैच्योरिटी से पता चलता है, और ये मैच्योरिटी आपके थिंकिंग से आता है, और थिंकिंग जो हम अभी देखने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर 2 साल वहाँ से पैदा होता है। मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि मैं हमेशा थ्योरी में फाउंडेशन डालता हूँ और बाद में एग्जीक्यूशन में जाता हूँ। बाकी एक नसीब नाम का फैक्टर है, वो तो है, वो मेरे बारे में भी अप्लाई हुआ, मैंने कहा जैसे कि 10 साल मेरे उसी के कारण गए क्योंकि एक्सीडेंट हुआ, 3 बड़ी फिल्में साइन कर चुका था लेकिन एक्सीडेंट की वजह से सो गया 10 साल के लिए, उसी के कारण मैं यहाँ आ गया सिखाने के लिए, नहीं तो मैं लाइफ में कभी प्रोफेसर बनना नहीं चाहता। लेकिन वन साजन आई विल ट्राई माई सेल्फ बिकॉज आई एम नॉट हियर, एक लास्ट ऑपरेशन बचा है वो अभी 30 तक है। ये सब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप विजन क्लियर रखो, किस लिए जा रहे हो, क्या कर रहे हो। अब इसके बाद हमेशा सवाल ये आता है कि एक बार अगर आपको ये पता चला कि जीविका है या उपजीविका है, तो फिर आपका पर्सपेक्टिव लेके आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल हमेशा आता है एस्थेटिक का सबसे बड़ा सवाल ये हमेशा हमारे लाइफ से जुड़ा है, इज आर नेसेसरी, इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनको कोई आर्ट पता नहीं है फिर भी वो जी रहे हैं। कल सारे के सारे सिनेमाज बंद हो जाएंगे, नाटक बंद हो जाएंगे, तो क्या मानव जाति का कुछ बिगड़ेगा, कुछ नुकसान होगा? क्या आर्टिस्ट सोसाइटी के लिए उपयुक्त है? कैसे? मेरा मानना ये है कि जब ये प्रोडक्शन या फिल्म या कुछ नहीं थे तब भी अभंग थे, जो अभंग है या फिर भजन है वो भी एक फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट और फॉर्म ऑफ डिवोशन इस फॉर्म में जा रहे थे। अगर एंटरटेनमेंट नहीं है या फिर ब्रेन को हम लोग ऐसी चीज़ नहीं दे रहे हैं कि जहाँ पे कुछ अच्छा या एंटरटेनमेंट बने, तो आई फील कि वो बहुत ही नेगेटिव या फिर वॉयलेंस के साइड जाएगा। सो फॉर मी आर्ट एक ऐसा फॉर्म है जहाँ पे आप आपकी फीलिंग्स है आर्ट ये आपके लिए होगा, ऑडियंस के लिए क्या? वही है ना बात कि अगर किसी इंसान को सिर्फ एक रूम में ऐसे ही बैठा दो तो या तो वो पागल हो जाता है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ अगर डेली का काम भी करना है या तो वो बहुत ही ज़्यादा बोर्डम या फिर पागल हो जाएगा या फिर ऐसी चीज़ें हो जाएंगी कि एंकर इशूज और ये चीज़ें बहुत एक्सपांड हो तो एक तो बात साफ साफ आती है डिस्कस क्या लगता है कला का आवश्यक आहे तुझ्यासाठी का वाटतं म्हणजे ऑडियन्स मध्ये बसलायस नाही बा कलेशिवाय मला जगायचं आहे तर कलेशिवाय जगणं मुश्किलच आहे जसं की ना आपण बोललं की म्हणजे प्रत्येक माणसाला एंटरटेनमेंटसाठी फक्त नाटकच नाही सिंगिंग किंवा आपण म्हणतो ना की गाणी किंवा एखादं नाटक किंवा कोणतंही फोक फॉर्म डान्स हे आर्ट फॉर्म ॲज अ ह्युमन बिईंग आपल्याला गरजेचे आहे पण का आवश्यक आहे कारण समाजात आपण एक समाजात राहतो आणि समाजातील समाजात म्हणजे जे काही घडतं म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी व्हायलन्स किंवा माणसाचं मन अस्थिर असतं म्हणजे एका ठिकाणी आर्ट फॉर्ममुळे आपण काही काही ठिकाणी आपण फक्त मेडिटेशन करून मनाला स्थिर नाही करू शकत मग कधी काही काही जणांना गाणं ऐकता ऐकता मग ते त्या ह्याच्या झोनमध्ये जातात काही ना नाटक वगैरे बघत असताना ते त्या काही जणांना फोक सॉंग्स काही जणांना डान्स करणं पसंत असतं प्रत्येकाला काही ना काही शौक असतो आणि प्रत्येकाच्या प्रत्येक माणसाच्या मनामध्ये एक आर्टचा काही ना काही फॉर्म असतो आपका क्या सर इससे आर्ट से नए दृष्टिकोण मिलते हैं कि चीज़ों को देखने का नया तरीका पता चलता है और नया एक्सपीरियंस ले सकते हैं हम आप दूसरी चीज़ों को देख के भी और ग्रीक फिलोसॉफी की शुरुआत हुई थी उसमें सबसे बड़ा पहला नाम था सोक्रेटिस का उससे पहले बहुत छोटे छोटे फिलोसॉफर्स आए थे पहला थेल्स था लेकिन उसका अपने आर्ट्स के साथ कोई इतना नाता नहीं लेकिन एक सोक्रेटिस के बाद जो प्लेटो नाम का बहुत बड़ा फिलोसॉफर आया उसने लिखा है कि सारे आर्टिस्ट लोगों को हकालना चाहिए दे शुड बी बैंड निकालना चाहिए समाज से क्या राय है आपकी बोले दे आर यूजलेस निकाल दो एक बार निकालेंगे तो आपकी नया कुछ आर्ट फॉर्म जैसे अगर अभी टीवी और थिएटर बंद हो जाए तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा बट आपने कुछ नया ढूंढ लिया जैसे इस टाइम पे फोन है उसके पास कि फोन में एंटरटेनमेंट देखेगा वो भी बंद हुआ तो आपको कुछ और ढूंढेगा मैं प्लेटो हूँ और मैं कह रहा हूँ कि आपको निकालना चाहिए इंडियन सोसाइटी से और समुंदर में डुबोना चाहिए क्यों नहीं डुबोना चाहिए अगर आर्ट पर आर्टिस्ट नहीं होंगे तो दुनिया में कुछ है ही नहीं ना फिर वो एक ही ब्लैक एंड व्हाइट और मोनोटोनी क्यों चाहिए जिंदगी अगर रंग नहीं अगर आर्ट नहीं है नाचना नहीं है मेरे रंग तो नेचर में है मुझे नेचर में रंग दिखते हैं तो मुझे पेंटर की क्या पेंटिंग की क्या जरूरत है, मैं तो जाऊँ लैंडस्केप ओपन है नेचर नेचर देखो खुश हो जाओ। कोई भी चीज़ आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो वो एक आर्ट फॉर्म टाइप की हो जाती है कि अगर बहुत अच्छे तरीके से आप लिख भी बहुत अच्छे हैं तो उसकी भी एक आर्ट होती है, तो हर चीज़ में समझाई नहीं सकती। एक्टिंग क्यों देखूँ, नए नए लोगों को मिलूँ, नए नए लोगों की बॉडी लैंग्वेज मिलती जाएगी, कैरेक्टर्स मिलते जाएंगे। नहीं दैट इज़ नॉट आर्ट, दैट इज़ सोसाइटी पर्सनैलिटी। सो आई एम लुकिंग टू देम, दे आर रियल पीपल एंड आई एंजॉय देम। कैसे कैसे टार्जन के पास कोई आर्ट नहीं था, फिर भी उसके पास पर्सनैलिटी नहीं थी। टार्जन टार्जन वॉज इंस्पायर्ड बाय लॉट मेनी पीपल। जंगल में रहने वाले कम से कम 5-6 एग्जाम्पल्स थे उससे वो ये हुआ, तो इनको तो कोई आर्ट बिट नहीं था, फिर भी उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल डेवलप की। बट आर्ट इज नॉट स्पेसिफिक कि पेंटिंग है या फिर डांस है, यही आर्ट है। नहीं ऐसा आप मुझे बताइए कि क्या आर्ट, टार्जन की आर्ट कौन सी, वो एक्सपीरियंस का भाग हुआ। लाइफ एक्सपीरियंसेस आर डिफरेंट फ्रॉम आर्ट्स, एक्सपीरियंस इज देयर, इट इज ऑलवेज देयर। देखो आर्ट तो अभी 10,000 ज़्यादा से ज़्यादा 1,00,000 साल बहुत आप पीछे गए थे, उसके पहले भी होमो सेपियंस थे तो उनको कहाँ आर्ट थी। हाँ तो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं थे, कैसा है कि उसके पहले क्या है सब वहाँ वही ईस्वी सन पूर्व 70,000 सबसे ओल्डेस्ट, लेकिन ईस्वी सन पूर्व 70,000 के पहले क्या, तब भी जीते थे लोग, उतना दिमाग एक्टिव नहीं था उस टाइम पे, तो उस टाइम पे वो अभी चिंपैंजी बंदरों से यू कैन से एनी थिंग आर्ट बट दैट इज नॉट द केस ना, उनको पैसे दोगी तुम आर्टिस्ट को पैसे नहीं दोगी ना। कोई चार आदमी मिले आज तो चलो यार आपके कारण कैरेक्टर दिखाई दिए मुझे मैं पैसे दे रहा, ऐसा थोड़ी बोल, ऐसा तो नहीं होगा। Why? Because you are artist. जो आदमी काम पे लगा उस टाइम पे उतना सोचता नहीं है वो आर्ट के बारे में। अब दूसरा कोट मैं कर रहा हूँ, संस्कृत का कोट है वो, उसमें कहा जाता है कि कला नहीं है तो मनुष्य पुच्छ विहीन पशु बन जाता है। ये आपके फेवरेट एक प्लेटो है जो कह रहा है कि इनको बैन कर दो, और दूसरे संस्कृत अधिकारी अपने लोग वो कह रहे हैं कि अगर कला नहीं है तो आदमी पुच्छ विहीन पशु बन जाता है। नहीं सर वो उसने वो चीज़ कही किस चीज़ के लिए कि आर्ट को हटा देना चाहिए ना, उसने किसी चीज़ के लिए प्लेटो की नहीं किसी चीज़ के थ्रू कहा बोला वो तो फिलोसॉफी है, वो फिलोसॉफर को बैन नहीं करना चाहता, वो फिलोसॉफर को किंग बनाना चाहता, फिलोसॉफर को वो किंग बनाना चाहता, लेकिन आर्टिस्ट लोगों के खिलाफ वो था। इसका कारण उसका कहना है कि आर्टिस्ट लोग वो लोग हैं जो कुछ इमेजिनेशन से कुछ भी क्रिएट करते, जिसका कोई लेना देना नहीं होता, समाज से कोई समाज को कोई फायदा नहीं होता। एनिमल फिल्म देख के समाज का क्या फायदा है मुझे बताइए। कुछ कुछ गलत भी इमेजिन हो जाता है, कुछ कुछ गलत होती है, आई वुड से एनिमल सो में ऐसे फिल्म बहुत देखने के लिए कि देखो और बहुत ही चली है 500 करोड़ 600 करोड़ का अदर बिजनेस है। खाली नहीं है, सही बात है, पैसा खाली है। और इस साल के सबसे हिट फिल्म तो मैं अगर बोलूं कि एनिमल जैसी फिल्म का क्या फायदा है, क्या जाए उसे सीखने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ एंटरटेनमेंट। तो एक आम तौर पर अगर हमें क्वेश्चन पूछते हैं तो इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन फिर यही आ जाता है, जब तक हम उस क्वेश्चन का जवाब नहीं देते तब तक इस क्वेश्चन का भी जवाब नहीं मिलेगा। एस्थेटिक की शुरुआत यहाँ से होती है। वॉट इज आर, इज इट नेसेसरी? क्या आर्ट क्या है? मेरे हिसाब से एवरीथिंग इज आर्ट, एवरीथिंग इज आर्ट। मैं कंस्ट्रक्शन की वजह से मैं बोल दिस काइंड ऑफ डिस्कशन लीड्स नोवेयर। फॉर मी अभी ना मॉडल, दिस माइट गेट डिफरेंट, बट मॉडर्नाइजेशन और इस चीज की वजह से ना हर चीज की यूनिकनेस वो चली गई है। आर्किटेक्चर में भी आर्ट है, आर्किटेक्चर कोल्हापुर का, आर्किटेक्चर मुंबई का, आर्किटेक्चर कश्मीर का या शिमला का, ये हर चीज़ अलग अलग थी, अभी वो सब एक ही हो चुकी है। वो एक गलत आर्ट फॉर्मेट है। व्हाट इज आर्ट? व्हाट इज आर्ट? बहुत खूबसूरती के साथ कर तो वो आर्ट है, कि उसमें कुछ नयापन नयापन दिखे या बहुत खूबसूरती दिखे तो वो है। मतलब एक तरह से मैं अगर ये कहूँ सही है आप जो कह रहे हैं। अब इस पे आते हैं क्योंकि आपके एक्टिंग से रिलेटेड है। एक कॉमन आदमी और एक एक्टर में क्या फर्क होता है? फॉर एग्जांपल नागराज मंजूरे ने एक एक्सपेरिमेंट किया और अपने फिल्म में उसने कॉमन आदमी रास्ते के ले लिया और उनको कास्ट किया। अगर हर फिल्म में मैं ये एक्सपेरिमेंट करता हूँ, मैं आर्टिस्ट लोगों को लेता ही नहीं, मैं आम आदमी उठाता हूँ, कास्ट करता हूँ, डालता हूँ, तो फिर आर्टिस्ट लोगों की ज़रूरत क्या है? आम आदमी एक तरीके से करेगा कि अपने को पोर्ट्रेट करता है, बट आर्टिस्ट को कुछ नया अपन ला सकता है, उसको कुछ नया अपन दे सकता है। नहीं, उसके लिए जो नयापन चाहिए तो वो लोग आम आदमी भी दे रहे हैं। आम आदमी खुद का दिमाग लगा के कुछ नहीं कर सकता, जो अभी डायरेक्टर जो उनको बोल रहे हैं उसके साथ वो कर सकते हैं। जैसे अभी अनुराग कश्यप है, अगर उसको ये फिल्म बनाना हो तो ट्रेंड एक्टर्स को लेगा और उनको मतलब एक्टर को जिस फिल्म में एक्टिंग में जो ट्रेंड होते हैं वो खुद का दिमाग लगा कुछ क्रिएट। आम आदमी भी दिमाग लगा था एक्टिंग में लगा था। तो वो आम आदमी इतना झूठ बोलता है कि वो एक्टिंग ही होती है। तो नहीं, आप झूठ बोलने वाला आदमी आर्टिस्ट बोले तो सबको छोड़ देना चाहिए, सारे कौन लोगों को छोड़ देना है। तो क्या है उल्टा, मुझे ज़्यादा अच्छे फेसेस, नए नए फेसेस मिलते हैं। एक्टर लोगों के स्टीरियोटाइप फेस यूज करने से अच्छा है कि मैं नया कॉमन आदमी लाऊं। ये आपके उपजीविका का सवाल है, इसका जवाब दे दो। बट फिर भी जब भी आर्टिस्ट को नया कॉमन इंसान चाहिए तो बात बहुत सिंपल है जो आपने ऑलरेडी कही है। एक्टर किसी भी चीज़ को खूबसूरत बना सकता है जो आम आदमी नहीं बना सकता। इट मीन्स एक्टर इज एन एस्थेटिक पॉसिबिलिटी। एस्थेटिक मीन्स खूबसूरती का शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र। हम हमारे लाइफ में जीते हैं तो हमारे पास एक्सपीरियंसेस इकट्ठा होते जाते हैं। उस एक्सपीरियंसेस में लोग होते हैं, लोकेशंस होते हैं, चीज़ें होती है, पूरा माहौल होता है, एथॉस होता है, बहुत कुछ होता है। हम सब उसे एब्सॉर्ब करते रहते हैं और जब हम उन्हें एक एस्थेटिकली प्रेजेंट करते हैं तब वो आर्टिस्ट आर्ट बनती है और जो प्रेजेंट करता है वो आर्टिस्ट। एक्टर की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो उन चीज़ों को एस्थेटिकली प्रेजेंट कर सकता है। इसका मतलब है एस्थेटिक इज द ओनली पावर विच यू हैव, दैट इज़ व्हाई यू शुड लर्न एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स क्यों सीखना है? क्योंकि एस्थेटिक इज द सोल ऑफ योर आर्ट। एस्थेटिकली प्रेजेंटेशन इज द सोल ऑफ आर्टिस्ट। बच्चन साहब इसलिए खूबसूरत लगते हैं क्योंकि वो खूबसूरती से रिप्रेजेंटेशन देते हैं। आप अगर लुक वाइज देखेंगे तो घोड़े का ही मुंह, लेकिन वो खूबसूरत लगता है बिकॉज इट इज प्रेजेंटेड ग्रेसफुली। उनके जैसा ग्रेसफुल एक्टर नहीं कोई फिल्म इंडस्ट्री में, और वो उनको इतना खूबसूरत बनाता है कि हम अभी उनके जैसे आदमी को खूबसूरत कहने लगे। उन्होंने खूबसूरती की डेफिनेशन बदल दी। कोई भी एक्टिंग कर सकता है मगर एक्टर एस्थेटिकल एक्टिंग कर सकता है। इसलिए किसी भी कला में अगर आपको कुछ हासिल करना है तो उसका एस्थेटिक समझो। अगर एस्थेटिक समझोगे तो ही स्टार बनने के कुछ चांसेस है, नहीं तो बहुत कॉमन आर्टिस्ट। आर्किटेक्चर में ताजमहल अच्छा लगता है क्योंकि वो खूबसूरत प्रेजेंटेशन है। तो हिंदू ने किया कि मुसलमान ने किया, इससे कोई लेना देना नहीं होता। जब आप पहले अगर कुछ देखते हैं तो सबसे पहले महसूस करते हैं उसकी खूबसूरती। ये वो खूबसूरती है जो नेचर में नहीं होती। इट मीन्स इट इज ह्यूमन मेड खूबसूरती। इंसान की एक खासियत है कि इंसान एक ऐसा एनिमल है जो बड़े बड़े लेवल पे और छोटे छोटे लेवल पे छोटी छोटी चीज़ों को खूबसूरत बना सकता है। इसीलिए इंसान में जितने आर्टिस्ट तैयार होते उतने बाकी प्राणियों में नहीं। घोंसले भी बन गए, नहीं ऐसा नहीं, उसमें भी एस्थेटिक, लेकिन वो एस्थेटिक का लिमिटेशन है। इंसान सिर्फ घोंसला नहीं बनाता, इंसान और बहुत कुछ भी बनाता। तो आप एक्टर हो मतलब एस्थेटिक मशीन हो। क्या आपने अपने बॉडी को एस्थेटिक मशीन बनाया है? क्या आपने कभी उस तरीके से अपने बॉडी पे काम किया है? क्यों ऐसा होता है कि किसी भी अभिनेत्री के फिगर पे डिस्कशन होता है? क्योंकि हम पर्टिकुलर मानते हैं कि इसके पास फिगर है। सौंदर्य का इतना डिस्कशन क्यों होता है? खूबसूरती का इतना डिस्कशन क्यों होता है फिल्म इंडस्ट्री? इसका कारण हम सब खूबसूरती के दीवाने हैं। और खूबसूरती का मतलब आंखों रेखियों का नहीं, ये हमेशा ध्यान में रखो। वो वेस्टर्न थॉट है। वेस्टर्न थॉट में सीधी दांत बोले तो खूबसूरत एकदम स्ट्रेट है तो अक्षय कुमार इज द ग्रीक, लेकिन नयनतारा इट इज इंडियन ब्यूटी बिकॉज इट इज सर्कुलर। हमारे यहाँ ये हमेशा होता है कि हमने कभी लाइफ में खूबसूरती को लीनियर में नहीं रखा, हमने सर्कुलर को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया, इसलिए हमारे घूमट गोल गोल होते। इसीलिए दोनों तरफ हमारा ध्यान रहता है। वेस्टर्न थोड़े से अभी सुधर गए, जेनिफर लोपेज़ को एक्सेप्ट किया, लेकिन किसी ज़माने में उनके पास वो था ही नहीं। इंडियंस आर ऑलवेज प्रोन टू बोथ काइंड्स, लिनियर भी सर्कुलर। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें मैं रोक रहा हूँ, चाहो तो अच्छी फिगर बना सकती हूँ बिकॉज इट इज योर मीडियम, इट इज एस्थेटिक मशीन। जो एक्टर खुद को एस्थेटिक मशीन बना सकता है वही ग्रेट है। क्लियर? कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। आप होता क्या है भी? एक बार आपके पास पता चला कि एक्सपीरियंसेस है आपके पास, लेकिन आदमी सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के साथ खुश नहीं रहे। इन आदमी की वो सबसे बड़ी खासियत है कि वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस पे संतुष्ट नहीं रहे, उसे किसी और के एक्सपीरियंस भी अच्छे लगते हैं। कम से कम सुनने के लिए गॉसिप्स तो बनती है इसी के कारण। अगर इंसान को क्यूरियोसिटी नहीं रहती किसी और के एक्सपीरियंस में तो शायद गॉसिप भी नहीं बनती, रूमर्स नहीं बनती। इंसान को दूसरे घर में ताकना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इंसान को दूसरे के एक्सपीरियंस में दिलचस्पी है। और एक दूसरा अर्थ है, मैं जब कविता लिखता हूँ तो मैं मेरे अनुभव एक्सप्रेस करता हूँ और उस अनुभव में जिन लोगों को इंटरेस्ट होगा वो आएंगे, वो कविता पढ़ेंगे। जब कोई राइटर स्क्रिप्ट लिखता है तो वो अपने एक्सपीरियंसेस ढाड़ रहे हैं उसमें, जैसे कि सलीम जावेद है तो उनके एक्सपीरियंसेस है। गब्बर का माहौल मध्य प्रदेश में उन्होंने महसूस किया, रमेश सिप्पी का माहौल नहीं है, वो राइटर का माहौल होता है हमेशा। राइटर्स सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिटी होती है किसी भी फिल्म की, भले उनको रिस्पेक्ट मिले ना मिले, लेकिन सच्चाई ये है कि राइटर एक्सपीरियंस लेता है, वो लाता है। और 99.99 राइटर्स घिसे पेटे एक्सपीरियंस लाते हैं, इसलिए फिल्में फ्लॉप होती हैं। क्योंकि आर्ट का एक मकसद ये भी है, सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं है, आर्ट नया एक्सपीरियंस देती है, नया अनुभव देती है। और इस नए अनुभव के कारण मेरी अनुभव समृद्धि बढ़ती है, मैं एनरिच्ड हो जाता हूँ एक्सपीरियंस की वजह से। जब आप कोई अच्छी फिल्म देखते हो तो आपको लगता है कि आई एम एनरिच्ड बाय दिस एक्सपीरियंस। क्या मजा गिरा है? तो हमेशा ये ध्यान में रखो, जो आर्ट एक्सपीरियंस को एनरिच नहीं कर पाती, कुछ नया नहीं दे सकती, वो घिसा पिटा पहला थी। हम कहते कि यार वही है नहीं। ये आपके एक्टिंग को भी लागू है। हम जब एक्टर्स को ग्रोथ करते हैं, ग्रूम करते हैं, तो हम क्या देखते हैं? हम ये चीज़ें देखते हैं। मैं जब मेरे पास कोई एक्टर आता है और कहता है कि ग्रूम कर, तो मैं उसे पहले कहता हूँ कि 5 सीन्स करो। उस 5 सीन्स में कि मैं क्या देखता रहता हूँ? मैं सिर्फ एक ही बात देखता हूँ, क्या इसके पास कुछ नई बॉडी लैंग्वेज की पॉसिबिलिटी है? क्योंकि अगर आपके बॉडी में कुछ नई बॉडी लैंग्वेज की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आप मेरे ख्याल से एक्टर बनने के लायक नहीं हो। फिर आप वही घिसे पीटे पुराने बॉडी लैंग्वेजेस को रिपीट करोगे और कहोगे कि मुझे ब्रेक दो। सामने वाला कहेगा, मैं तो ये ऑलरेडी अमिताभ बच्चन में देख चुका हूँ, मैं ऑलरेडी नूतन में देख चुका हूँ, मैं ऑलरेडी रश्मिका मंदाना में देख चुका हूँ। हम डायरेक्टर्स लोग हमेशा ऐसे एक्टर्स को ढूंढते हैं जिसके पास अपनी खुद की बॉडी लैंग्वेज होती है। मैं खूबसूरती की डेफिनेशन कर रहा हूँ, उसका रिलेशन इस नएपन के साथ ज़्यादा है। रश्मिका रंग जब पहली दफ़ा आई, तभी मैंने कहा था शी इज़ गोइंग टू बिकम क्रश ऑफ इंडिया। लोग बोले क्या है इसमें, क्योंकि कन्नड़ फिल्म थी, लेकिन वो गलत नहीं गया हूँ। मैं आज तक कभी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में गलत नहीं गया हूँ, 99% एक्यूरेसी। इसीलिए लोग पूछने आते कि तेरी राय क्या है, और इसका कारण फिर से मेरी थ्योरी मजबूत है, मेरा एस्थेटिक मजबूत है। तो हमेशा ये ध्यान में रखो, खाली एक्टर बनने का मतलब बॉडी लैंग्वेज नहीं होता। एक्टर बनने का मतलब है अपनी बॉडी लैंग्वेज तैयार करना। क्लियर? मैं 5 मिनट का आपको विराम दे रहा हूँ, 5 मिनट के बाद सेकंड।